عشق ستا تو خند زړګي کشکي کرم پمینا عشق ستا تو خند زړګي کشکي کرم پمینا معصوم مين دا بدل بهول کوم پمینا عشق ستا تو خند زړګي کشکي کرم پمینا عشق ستا تو خند زړګي کشکي کرم پمینا عشق ستا تو خند زړګي کشکي کرم پمینا معصوم مين دا بدل بهول کوم پمینا عشق ستا تو خند زړګي کشکي کرم پمینا چې مزګیا زندا عشق شت تا کوم کړی چې عشق ساتو خمزة زرقي كشكي كرم فمينا عشق ساتو خمزة زرقي كشكي كرم فمينا بعصمي مني دابا زرقا وركاهم فمينا عشق ساتو خمزة زرقي كشكي كرم فمينا دابا الباردار ماركت چمن مسعود روڈ سادی صاحب.